الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوضوا امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Sadakallahu l-Azim. Ve gala Nebiyyü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi sadaka Resulullah fîmâ gâl evkemâ gâl. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleri bahşeden Mevla'nın rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin ve cümlenizin üzerine olsun. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şefaati uzması cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Biliyorsunuz bu hafta 3. dersimizi İsra ve Miraç hadisesinde 3. dersimizi işliyoruz. İnşallahü Rahman haftaya Miraç kandili Recep-i Şerif'in 27. gecesi çarşamba gününe denk gelen haftaya çarşamba günü gecesi inşallah Miraç kandilini idrak edeceğiz. Miraç kandilini idrak ederken o günün gündüzünde inşallah yine Miraç, İsra ve Miraç hadisesinin son dersini de Allah izin verirse işleyeceğiz, bitireceğiz. Rabbül Alemin kalplerimizi Miraç'a açsın. Rabbül Alemin her amelimizi İsra ve Miraç kalitesinde eylesin. Rabbim inşallah bu yapmış olduğumuz 4 ders İsra ve Miraç hadisesini hayatımızda hayırlara vesileler diye Rabbime dualar ediyorum. Biliyorsunuz geçen haftayı özetleyecek olursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril Aleyhisselam ile kardeşliğini, onunla beraber yarenliğini, daha doğrusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini peyderpey görmeye devam ediyorduk. Bu haftada görmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz Mescid-i Aksa'ya kadar, yani Beytül Makdis'e kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi İsrail sömürgesinde olan Mescid-i Aksa oraya kadar geliyor. Bütün peygamberlere 2 rekat namazını kıldırdıktan sonra Cebrail aleyhisselamla beraber Miraç asansörüne biniyor. Bunları biz akılla bir kefeye koysak ne yaparız? Koyamayız. Hele siz bunu 1400 yıl evvel düşünmeye çalışırsanız bunu o akılla idrak edebilmek çok zor. Merhum Ziya Paşa da öyle diyor. İdraki mali bu küçük akla gerekmez. Zira bu akıl bu kadar sikleti çekmez diyor. Ne demektir? Boşuna aklını yorma, ne kadar yorarsan yor, o akıl bu olayı idrak etmeye kifayet etmez diyor. Burak isimli biniti İsra gece yolculuğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bitiriyor. Akabinde Miraç hadisesinin de vuku bulacağı, Peygamberimizin ve yanında Cibril-i Emin'in de kendisine mihmandar olarak payidar eylediği Miraç asansörüne biniyorlar ve göklerin kapıları açılıyor. Şimdi biliyorsunuz bilim de fen de gökyüzünün seb'a semavat ayet-i kerime öyle geçiyor. Yedi tabakadan oluştuğunu fen de ne yaptı? Bugün destekledi, takdir etti. Kur'an-ı Kerim diyor yedi kat gök. İşte atmosfer, stratosfer, monosfer neyse biz onları tam bilmiyoruz teknik yapısını. Yedi tane tabakadan oluştuğunu bize gerek ilmi gerekse fenni ispat etmek günümüzde elhamdülillah mümkün. Efendimiz aleyhissalatü vesselam göklerin kapısı aralanmadan birinci kat semaya varırken kapıda birisi Cebrail aleyhisselam ile gelen o zatı tanımıyor tabii ki. Diyor ki aç kapıyı ey göklerin bekçisi olan diyor. Göklerin bekçisi olan meleğin ismi de İsmail. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şaşkın şaşkın tabii ki meleğe bakıyor. Melek de Cibril Emin'e soruyor. Muhammed'e diyor Miraç izni verildi mi? Miraca çıkabilmek için kendisine ruhsat verildi mi? Evet diyor verildi kendisine o ruhsat. O zaman kapıları açıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Müddessir suresinin 31. ayeti kerimesini okuyor burada. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ Rabbinin ordularını ancak Allah bilir. Öyle değil mi? Bakınız tabiatta dahi وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Öyle değil mi? Allah'ın askerleri var yerde ve gökte. Allah'ı her an tesbih eden. Bakıyoruz rüzgar öyle bir esiyor ki Allah-u Teala da rüzgarın kendisine bir asker tutmuş. Bakıyorsunuz dolu yağıyor. Dolu da Allah'ın bir askeri. Yağmur göz gözü görmeden yağıyor. Bu da nedir? Bir yere felaket, musibet olması açısından o rahmet de Allah'ın askeridir. Buna bu gözle, hikmet nazarıyla bakmak lazım bazı şeylere. Birinci kat semaya geldiklerinde kapı aralanıyor. Birinci kat semada Efendimiz'i yaratılışından hiçbir şey kaybetmemiş bir insan karşılıyor. Cibril Emine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Bu kimdir ya Cebrail? Bu diyor atan Hazreti Adem'dir. İlk insandır. Ve semanın birinci katında yerini almıştır. İnsanlığın atası Hazreti Adem'dir. Yahu hocam Hazreti Havva'yı ne yapacağız? Hazreti Havva biliyorsunuz Hazreti Adem'in bel kemiğinden bir rivayete göre yaratılmıştır. Onun için bayanlar kırılgandır derler. Doğrudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle diyor. Sahih hadistir bu. Bayanları diyor doğrultmaya kastığınızda kırılırlar. Onları o haliyle kabul edeceksiniz diyor. Bugün bayanları o haliyle kabul edemeyen insanlar ailesinde geçimsizlikler, aile içi şiddetleri ne yapıyoruz? Televizyonda izliyoruz. Bir erkek erkekliğini kadını döverek gösteremez. Bu İslam'da da Kur'an'da da yer almaz. Kadını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle söyleyeyim. Miracı günümüzde şimdi nakşediyoruz. Efendimizin bize emrettiği kadınları siz Allah'ın emaneti olarak aldınız diyor. Geçen haftaki dersimde emanet bahsini işlerken münafıklığın alametlerinden bir tanesi de emanete hıyanet etmekti dikkat ederseniz. Allah cümlemizi böyle hallerden muhafaza buyursun. Bakın demek ki bayanlar da insanlara, erkeklere verilmiş bir emanettir. Yarın bu emanetin sahibi emanetten sorguya, suale çekecek mi bizi? Tabii ki çekecek. Ne yaptın, ne ettin, ne eyledin? Çünkü dünya bir imtihan dünyasıysa bu imtihan dünyasındaki bütün hal ve hareketlerimizden gerek beşeri, gerek sosyal hayatımızdaki bütün ilişkilerden Allah-u Teala yarın bize hesaba çekilecek. Diyoruz ki ey Rabbim, dualarımız her zaman öyle. Sizler de bu şekilde dua etmenizi acizane kardeşiniz olarak temenni ediyorum. Rabbim mahkeme-i kübrada bizim eksikliklerimizi, günahlıklarımızı setreyle ya Rabbi. Men setera müslimen seterallahu yevmel kıyame. Kim bir müminin, bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü o insanın ayıbını örtecektir. E o halde biz bu dünyada bir insanın ayıbını, bir Müslümanın ayıbını gizler, yüzüne vurmadan, ifşa etmeden, tefrişata kalkmadan gizlersek, yarın Allah-u Teala huzuru ilahide, mahkeme-i kübrada bizim işlediğimiz günahları da onca milletin içerisinde gizleyecektir. Bundan emin olun. Bunun da en büyük teminatı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir değerli din kardeşler. Onun için bizler Hazreti Adem'den itibaren emanet olarak aldığımız bütün emanetleri, bunlara kadınlarımız, çocuklarımız, kendi vücudumuz da dahil olmak üzere diyorum. Bakın, ey hocam, bende içki var, bende sigara da var, bende her şey var. E vücut benim değil mi ya? Özgür değil miyim ben? Hayır. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَيْسَ رَسُولًا diyor Kur'an-ı Kerim. Biz bir ümmete peygamber göndermedikçe ona asla azap edici değiliz. Bize peygamber geldi mi? Geldi. Senin hürriyetin kendi bünyende dahi işlemez arkadaşım. Sen sigara içerek, içki içerek bu bünyeyi heder etmezsin, heder edemezsin. Emanettir çünkü. Özgürüm ben, benim bedenim, her şeyi yaparım. Yapamazsın. Allah-u Teala o bedene, Allah hepimizi hastalık belalarından muhafaza eylesin. O şekilde olan kardeşlerimize de acil şifalar versin. İnanır mısınız? Geçen günü bilgisayarda biliyorsunuz sosyal ağlar çok bütünleşti, yaygınlaştı. İncelerken akciğer kanserine namzet olan, müptelasına bulaşmış olan bir kardeşimizi izledim. İşler acısı. Rabbim şifasını versin ve diyor ki ben diyor 55 yıl sigara içtim diyor. Profesörle konuşuyor. Asıl sebebi sigaradır diyor. Peki hani vücut bizimdi. Nereye kadar bizim, öyle değil mi? Bunda bir emanet olduğu için burada size arz etmek istiyorum. Onun için tertemiz ölüm. Her şeyiyle tertemiz. Adam içki içiyor. Biz içkinin düşmanı değiliz ha, yanlış anlaşılmasın. Bütün imamlar, vaizler buradan, biz size dostuz aslında. Allah-u Teala size dost. İçki herkes içer. Ama siroz'dan giden bir arkadaşınızı hiç gördünüz mü? Ben gördüm. İçler acısı. Allah muhafaza. E hocam, hiç adam içki içmemiş. İşte ne bileyim sigara içmemiş. E kırtlak kanseri oluyor. Ne bileyim bil umum hastalıklara da namzet. Onları da Allah-u Teala bünyesinde barındırıyor. E, men amene bil kader emin emin el keder. Kader, takdir-i ilahi, imtihan dünyasıydı. Allah-u Teala emanetine ben senin ihanetlik etmedim Rabbim. Sen bana bu hastalığı verdin. Ben yine de isyan etmiyorum, şükrediyorum. Allah da kat be kat ne yapacaktır? Belki o çektiğin sıkıntılara göre seni hükmî şehit sayacaktır inşallah. Burası da çok önemlidir değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz birinci kat semaya Efendimiz Miraç hadisesinden, bak olayı ta emanet bahsine kadar getirdik elhamdülillah. Miraç birinci semada Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ve onun aile efradıyla birinci kat semanın kendisine tahsis edildiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görüyor. Daha sonra bu birinci kat sema ile ikinci kat semada gördükleriyle, hatırlarsınız gece yolculuğu yaparken gördükleri var Efendimizin. Cehennem ehlini o bir ve ikinci katta da gösteriyor. Allah Zülcelal vel Kemal Hazretleri. İkinci kat semaya varmadan bir topluluk gördüm diyor. Dudakları deve kulağı gibi, dudakları devenin kulağı gibi, onların başında bir takım memurlar görevlendirilmiş. Bu memurlar onların önce dudaklarını kesiyor. Ardından ağızlarına taş, böyle kızgın taşları koyuyorlar. Allah muhafaza, bu taşlar diyor onların makatlarından çıkıyorlardı diyor. Cebrail'e soruyor. Ya Cebrail, bunlar kimlerdir? Efendimiz'e Cebrail dönerek diyor ki bunlar yetim malını yiyenlerdir, Allah muhafaza buyursun. Bakın Kur'an-ı Kerim'de hep yetim malından, yetimin okşanmasından, yetime sahip çıkılmasından. Onun için de bir ders inşallahurrahman bu can bu bedende kaldığı sürece size arz edeceğim yetim malları hususunda. Allah bizlere ömür verirse Rabbül Alemin. Fazla burayı derin detaya inmeden yüzeysel geçmek istiyorum. Vaktimiz çünkü müsait değil. Allah izin verirse biliyorsunuz yeni gelen cemaatimiz var. Haftaya çarşamba günü konumuzla tevafuk oldu. Miraç kandilinin olduğu akşam. Benim de dersim var o gün. O günde dersimizin dördüncü, Miraç dersimizin inşallah dördüncüsünü icra edeceğiz. Allah izin verirse gecesinde de Miraç kandilini kutlayacağız ki artık Miraç'ın ne demek olduğu kafamızda şekillendi. Miraç dendiğinde göklerin yedi kat semasına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yükseltilmesi. İsra dendiğinde ise Mekke'den Kudüs'e gece yolculuğu dendiğini hemen inşallah aklımıza gelecek, tefekkür edeceğiz. İkinci kat semaya gelmeden Peygamberimiz bir topluluğa daha rastlıyor. Bunlar bizim ümmetimizin toplumları Allah muhafaza buyursun. Geçmiş ümmetlerin topluluklarından olsa da genellikle bizim son ümmet olmamız hasabiyle ve Peygamberimiz diyor ya herkes ümmetiyle övünecek, ben sizin çokluğunuzla övüneceğim. Ey Adem oğulları, ey Muhammed ümmeti, evlenin çoğalın, ben sizin çokluğunuzla ahiret övüneceğim. En büyük sayısı bakımından en çok olan Muhammed ümmeti olacak elhamdülillah. Onun için onların gideceği yerde geçen dersimizde size arz ettim. Havzu Kevser'inin başıdır. İnşallahurrahman cümlemiz o Havzu Kevser'in başında toplanırız. Öyle dua ediyoruz her daim. Neden? Çünkü Peygamberimiz aynı bir anne yavrusuna bağırır gibi, bakın ben size burada müjdesini veriyorum, kıyamette bağıracak. Ümmeti, ümmeti, ümmeti. Ey ümmetim, yahu ben Daday'dan doğru hıy. O zaman Daday yok. O zaman Kastamonu, Türkiye, Arabistan yok orası. O zaman öyle bir şey yok. Her yer dümdüz. Gözünün alabildiği yer, kulaklarım radarlar açık. Gideceğin yer, yörüngen dünyada eğer Hazreti Muhammed'den tarafa doğru ise ahirette de yönüm Hazreti Muhammed'den tarafa doğru olacak ve işitir işitmez. Öyle bir ışık hızıyla Peygamberimizin Havzu Kevser'inin başında. Peki ya oradan bir yudum içene inşallahurrahman hayatı boyunca, cennet hayatı boyunca, dünya demiyorum, cennet hayatı boyunca susuzluk hissi gelmeyecektir Peygamberimiz. Elhamdülillah. Bu Havzu Kevser de sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş bir kevser de değerli din kardeşlerim. Sonra derilerini kesip ağızlarına koyuyorlar. Bir topluluk daha gördüm. Dünyada yediğiniz gibi yiyin diyorlar. Bunlar kimlerdir? Dünyada kovuculuk yapan, fitne çıkaran insanlardır. Çok basittir. Bakın bunları ben açmak da istiyorum. Çok önemli olduğu için. Filankes filankesle konuşuyor. Oradan onu alıyor adam. Direkt üçüncü şahısı anlatıyor. Üçüncü şahıs onu dördüncü şahıs, beşinci şahıs derken İlk söyleyene intikali var ya, telafisi mümkün olmayan söz olarak dönüyor. Bakın, Daday'ımızın kanayan yarası. Daday'ın kanayan yarası. Dedikodu, gıybet, suizan, haset. Bunları bizim içimizden söküp atmamız lazım. Bir de niyet okuma var. Ya hocam bu ne demek? Acizane ben davranış sosyolojisi ve psikolojisi okudum da oradan biliyorum. Adam şöyle suratına bakıyor, ha diyor, bu bana bu yüzden dargın diyor. Alakası yok. Belki hiç görmedin de bilmiyorsun da. Niyetini okuyor seni. Yani suizanda bulunuyor. Böyle hallerden cümlemiz uzak olalım inşallah Rahman. Çünkü bu telafisi mümkün olmayan, telafisi de yani yenileriyle daha büyük yaralar açan bir hastalık. Allah cümlemizi bu hastalıktan muhafaza eylesin değerli din kardeşlerim. Sonra bir topluluk daha. Önlerinde güzel yiyecekler var. Çok güzel yiyecekler. Onlar güzel yiyecekleri bir tarafa bırakıyorlar. Böyle necis yiyecekler. Affınıza sığınarak söylüyorum. Gübre. En necis yiyecekler. Neler varsa onları yiyorlar. Tahur olan, helal olanlara hiç bulaşmıyorlar. Bunlar kimlerdir? Ey Cebrail! Bunlar da helal eşleri durduğu halde harama kuşak çözenlerdir. Ey Muhammed diyor. Allah muhafaza buyursun. Onun için Burası da çok önemlidir. Zaman ahir şer, yani sona doğru gidiyoruz. Artık bir peygamber, bir kitap daha gelme ihtimali yok. Geçen haftaki dersimizde de size arz ettik. Orijinal Müslümanlığı hayatımızda yaygınlaştırmak lazım. Yani evdeki Müslümanlığı çarşıya, evdeki kişiliğimizi çarşıya veya çarşıdaki kişiliğimizi eve sokmamız lazım. Ben baktığımda Ahmetoğlu Mehmet'i aynı şekliyle görmem lazım. Ama maalesef öyle göremiyorum. Değişik değişik tarzlarda devrin insanlarıdır bu. Bu kalemun şartıyla, bu kalemun simgesiyle karşımıza çıkan insanlar var. Allah muhafaza buyursun. Cümlemiz böyle insanların şerrinden Allah'a sığınırız. Min şerril vesvesil hannas. Biliyorsunuz yaratılmış insanların şerrinden de Allah'a sığınmak çok önemli. Hiç kötü insan yoktur değerli din kardeşlerim. Şimdi en kötü insana söyleyin, sorun. Annesini öldüren bir insana niçin anneni öldürdün diye sorun. Hak etti de öldürdüm der. Kötüyüm demez. İçki içen bir insana sorun. Ya içki kötüdür. Niye içiyorsun sen bunu? İçme gari. Bak temizsin. Ya hocam benim işle sana başına sen de içersin. Ya kardeş. Yani bunları kendi dünyanla değil, karşındakinin dünyasıyla yörüngen içiz. Böyle yörüngeye baktığın zaman olay çözülecektir. Yani biz buna psikolojide empati kurma diyoruz. Kendini karşısındakinin yerine koyma. Koyuyoruz ama adama hiçbir türlü çıkış yolu da bırakmıyor. Her tarafı maalesef dört tarafı dikenli bir tel gibi örmüş. Daha sonra bazı kadınlar göğüslerinden, bazıları ise baş aşağı ayaklarından asılmışlar. Bunlar kimlerdir? Ya Cebrail, bunlar da çocuklarını öldürenlerdir. Burası çok önemli. Çocuklarını öldüren ve zina yapanlardır kadınlar için. Göğüslerinden asılıyor. Peygamberimiz görüyor bunları. Göğüslerinden asılıyor. Belki ayaklarından da aşağı asılmış kadınları görüyor. Çocukları nasıl öldürürler? Onu artık ben sizin vicdanınıza bırakıyorum. Biliyorsunuz günümüzde modern çocuk öldürme olayları var. Biz buna ne diyoruz? Kürtaj. Allah muhafaza. Nasıl ki cahiliye döneminde diri diri kızlar toprağa gömüyor. Ya diyor hocam diyor. Bana öyle telefonlar geliyor. Benim diyor. Geçen gün Bartın'dan geldi mesela bir soru. Bakmaya diyor. Gücüm yok. Nahnu nerzukuhum ve iyyakum dedim. Ya Allah verecek rızkını sen vermeyeceksin ki. Ha. Bunun önlemini evveliyatından alsan eyvallah. Ama bir bedende Allah-u Teala canı üflediyse o canı almak senin elinde değil. Katil hükmündesin. Olmaz. Bütün İslam alimleri reddetmiş bunu. İmam-ı Azam Ebu Hanife'den tutun Şafii, Maliki, Hanbeli hepsi de aynı çocuğu diri diri toprağa gömmek gibidir diyor. Teşbih hata olmaz. La teşbih. Peygamber Efendimiz ikinci kat semaya çıkıyor. Birinci kat sema ile ikinci kat semanın arasında cehennem ehlini de aynı İsra'daki gibi gördü. İkinci kat semaya çıkarken orada iki tane teyze oğluyla karşılaşıyor. Bunlardan bir tanesi Hazreti İsa, diğeri ise Hazreti Yahya. Bakın her katta bir peygamberle karşılaşıyor. Bir veya iki peygamber. Bunlar tabii ki nedir? Modeldir. Minimize edilmiş, modelize edilmiş şeklidir. İkinci kat sema, birinci kat semada Hazreti Adem. İkinci kat semada Hazreti Yahya ve Hazreti İsa aleyhisselam. Üçüncü kat semaya ay yüzlü peygamber diye tarif edilen Hazreti Yusuf aleyhisselamla Efendimiz aleyhisselatü vesselam teşrif oluyor. Her defasında ey Muhammed, ey Salih peygamber hoş geldin diye kendisine bütün peygamberler taltif ediyorlar. 1, 2, 3, 4. sema. 4. semada ise Efendimiz aleyhissalatü vesselam İdris aleyhisselam ile karşılaşıyor. Salih kardeş, Salih peygamber hoş geldin. Ve İdris peygambere Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle Estağfirullah ve refa'nahu mekanen aliyya diyor Kur'an-ı Kerim. Onun derecesini biz yükselttik İdris aleyhisselam. Derecesi demek ki biz yükseldiğini Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle anlıyoruz, idrak ediyoruz. Beşinci kat semada Efendimiz aleyhisselatü vesselam Harun aleyhisselamla karşılaşıyor. Harun aleyhisselam yine peygamberimize hoş geldin salih peygamber. Salih için de bir ders inşallahurrahman ileride selef ve salih kelimeleriyle alakalı bir ders yapmayı planlıyorum. Altıncı semada Hazreti Musa aleyhisselamla karşılaşıyorlar. Yine kendi aralarında mukabelesi hoş geldin salih peygamber. Yedinci kat semada diyor ki senin peygamberin ve atan olan Hazreti İbrahim aleyhisselamla karşılaşıyor Efendimiz. Ve diyor ki Hazreti İbrahim sırtını Beytül Mamur'a yaslanmıştı diyor. Beytül Mamur neresi? Belki duymuşsunuzdur, duymayanlarınız duysun. Biliyorsunuz Kabe-i Şerif, Mescid-i Haram tam dünyanın göbeğindedir. Bir insanın göbeği tam ortasıysa dünyanın ortası da tam Mekke'dir. Mekke'nin 7 kat göklerde bulunan iz düşümü eşit paydaşı ise Beytül Mamur'dur. Peygamberimiz diyor ki Beytül Mamur'a bir günde 70 bin tane melek gelip orayı tavaf eder ve o tavaf eden meleklere kıyamet gününe kadar sıra gelmez diyor. Mescid-i Haram'ın kapısından ilk girdim. Şöyle bir baktım. Yahu insanın gözü modern yapılara baktığın zaman böyle yoruluyor. Uykusuzsan uykun geliyor yani. Ama ve lakin Mescid-i Haram'a Kabe'ye gözünü iliştirdiğinde aman ya Rabbi gözünde uyku kalmıyor, canlanıyorsun, bir de gözün dinleniyor. Yahu bu bana mı oluyor yoksa hepinize de oluyor mu? Cemaatime soruyorum, oradaki arkadaşlara, benimle beraber kafilemde olan hacılarıma, umrecilerime. Yahu hocam diyor, bizde de aynı haslet mevcut, biz de aynısını idrak ediyoruz. Kabe'ye baktığımızda diyor gözlerimiz bir ferah. Bunun sebebini ben burada gördüm. Beytül Mamur, Kabe'nin 7 kat semasının iz düşümü. Oradan diyor birisi bir taş atsa Kabe'ye düşer diyor. İslam alimleri öyle diyor. 70 bin tane melek günde orayı tavaf ediyor, Beytül Mamur'u. Dolayısıyla nereyi tavaf ediyor? Kabe'yi tavaf ediyor. İşte meleklerin o nuraniyeti sizin gözlerinizdeki o yorgunluk hissini alıp iletip gidiyor. Yok oluyor yani. Ama karşısındaki beşerin yapmış olduğu böyle binalara baktığınızda uykunuz geliyor. Kafanız yere böyle ne bileyim düştü düşecek. Ve dikkat ederseniz her oraya gidip gelen, eskiden ben de bazen kızıyordum. Adam 20 kere gitmiş. Ya 21'e niye gidiyorsun? 30 kere gitmiş, 31'inciye gitmiş. Ya arkadaş yeter, gitmeyenler de gitsin. Hiç portakal yemeyen birisine portakalın tadını anlatabilir misiniz? Hiç ananas yemeyen bir insana ananasın tadını anlatın bakalım. Ne kadar anlatacaksınız? İşte oranın tadını oraya gidenler anlıyor. Rabbim gitmeyenlere en garibu zaman içerisinde gidebilmeyi nasip eylesin. Gidenlere ise defaaten tekerrüren gidebilmeyi nasip eylesin. Kıyamete kadar da bizim neslimizden oraya giden nesiller bize nasip eylesin Rabbim. Öyle dualar ediyorum. Sizler de böyle dualar edin inşallah. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne dedi Beytül Mamur için? 70 bin melek. Ya 70 bin tane melek. Aklımıza sığıyor mu? Benim aklım almıyor. İdraki mali bu küçük akla gerekmez. Zira bu akıl bu kadar sikleti, bu kadar ağırlığı çekmez. Niye çekmez? Patates çuvalını gidip de kuyumcu terazisinde tartarsanız kuyumcu terazisinde de parçalarsınız. Kendi aklınızla eğer Miraç hadisesini idrak etmeye çalışırsanız veya çalışırsak aklımız patlar. Yok olur gider. Ya hocam ben her şeye aklımla hükmediyorum. Aklım olmadıktan sonra eyvallah, doğru. Geçen de söyledim sizlere defa edin. İslam akıllıların ve mantıklıların dinidir. Ama İslam akıl ve mantık dini değildir. İslam teslimiyet dinidir. Teslimiyet var ise akıllılık ve mantıklılık vardır. Teslimiyet yoksa akıl da yoktur, mantık da yoktur. Daha sonra Peygamberimiz diyor Beytül Mamur'dan sonra bir nehir gördüm. Bir ağacın köklerinden nehirler çıkıyor. ve ikiye ayrılıyor diyor. Bir havuzda birleşiyor. Bu havuz nedir? Senin ümmetinin havuzu Kevser'dir. Sana verdik. İnne e'dayna kel kevser. Her zaman okuyoruz. Ey Habibim, sana Kevser'i verdik diyor. Allah Zülcelal. İşte Beytül Mamur'un yanındaki ağacın kökünden çıkan o ırmağın havuzu Kevser. Kevser havuzu. Rabbim oradan hepimize kana kana içebilmeyi nasip ve müessere eylesin değerli din kardeşlerim. İnşallah Rahman haftayaki Miraç gecesinin arefesinde olan gündüz yapacağımız derste Efendimizin Sidre-i Müntaha'ya yükselişini, Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri ile müşahedesini, konuşmasını burada sizlere arz edeceğiz. Gecesinde de inşallah Miracı idrak edeceğiz. Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiği kullarının zümresine ilahak eylesin. Cümlesi sırat-ı müstakime erenlerde eylesin. Kaçtıklarımızdan emin, umduklarımızda nail eylesin. Dualarımızı mübarek beldelerde yapılan ve kabul olunan duaların zümresine ilahak eylesin. Son nefesimizde buyurun kelime-i şehadet ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek çene kapamayı, bu iman ile huzuruna gelebilmeyi nasip ve müvesser eylesin. Amin bi hürmeti daha ve yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.